مستبشرین او د یقلمن د حق او د باطل په منس کې کمیس کولی شو او ضد او عناد پسروان ضد عناد پسروان یادا مانا و مستبشرین ورته د دنیا په اعتبار ہوئے دنیا په اعتبار خو کوئی دل خدا اخیرت بارک نہ کوئی لیکن ان دا اگر رہا کافر کی فرض ذکر کئی من زمین مسلمانان انزان کی من داخلی روز دے دے دنیا بارک اسو روخیان او کسید پیرے رہا لکھو یہ خراب کی بارک ہوئی ناغی غصول تیار نہیں او دن دن بارکی مرا لکلی مرا جی نمز را جی مدع دست طریقہ را جی او من ورد آئندہ دن دو طول سیرا دست ایک خبر با مدخل قلی اقیدین خبر جی وکانو مستبشرین من دی دنیا بارکی مسلمان مخیار شوئے دی دنیا بارکی مسلمان اخیار رہے اور دی دن بارکی خل کلمہ خل ازان اقامت بختل ایمان ننی خبر باقی چیزی نے صرف دی داغے نہ خبر رہے وکانو مستبشرین اوہ غی اقل من یعنی دی دنیا پہ اعتبار دا سو اقل لے او دا سو کمال لے کہ اسے دی دنیا بارکی کوئی یہ خدا خیرت بارکی نہ کوئی لیکن فروری مگر ایتا سو یہ اس نے مطارہ کی فروری امراجی آیا تو گرہی راگش پزم ہوئے دی کافر بارکی جو خبری ذکر کری پزم آیا کہ وعد اللہ نامخ کی چسوے لسل دار اللہ وعددہ لا يخلف الله وعده مخالفت نکی اللہ دخل وعده ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن دیر خلق نکوہینا یعنی تاخیرت قبر دجن تخبر نکوہی اسوی یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا کوہی جیدا کافر تظاہر دجن دنیا تخو خراب تخو لباس تخو سورلئی تخو بنگلکی حکم نکوی جن تجن نکوی دا کافر بارت چوئے من اللہ جمع کیتی دا دیت مسلمانان اتراغلے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا تیہیجی پظاہر دجوند دنیا وہمان الاخرت ہم غافلون او دید اخیرت نہم بی غافلون دا آخرت نہ پہ غفلت کترا تھی اور پہ دنیا کی دل تم ہوئی وکانو مستبشرین آگئی دی دنیا بارک اقل من دی تو پہ دن میں پہ دل مدا سے کمال نے کمال دا دے کہ تو پہ دن پہ دن دی آخر دے پہ دنیا کن کمال حاصل کا دا کہ کمال ہوئے حدیث پاک تراغلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل مدینے تجربے تلاؤ مگر تجربے کو موسم کے مدینے انسار بنا سکو چند کوئی جنڈل خدا مادہ جٹے گئے کبھی تجربے خدا مر جٹے گئے مدا آگے اگر تو ہم دے راوا ہوتے ہو سانگ گئے سنڈل کو مادہ ہوتے اللہ حبیب اور کوئی آتا اس سے کوئی ابھی اور کوئی قربان کی مندا سی کہ میں تجربے دے رہی تھی اللہ حبیب اور کوئی ادار مت کرے کوئی ادا سے نہ کرو بس صحابہ ہم دا اللہ دا حبیب تو خبر کوئی گل اغیر نکل کاغ کال تجیری کمی ہوئی مدا اللہ حبیب اور کوئی راستہ کال تجیری دی کمی دی یہ قربان مونگا غفتلا دا کرلندی و دا زمیداری و تجربہ ساس وغیر نمنا کی دا اللہ حبیب اور کوئی آئندہ کوئی تاسو دی دنیا پا کارونا کوئی گئی تاسو دی دنیا پا کارونا کوئی گئی ما اصل کی اقل او فخر داگی کی او سرین قبر او داخر رکھ تو خبر زان پوہد دنیا بارکی رسی جنت لو والا دنیا بارکی آب سادگان بیر داس علماء او تیرشی چی دنیا بارکی سمر سادہ جون دو سادہ جون دو لیکن دا آخرت بارکی سمر فکر من دو دا آخرت بارکی سمر رائی فکر دنیا بارکی سمر سادہ گیری وکانو مستبصرین ویدا کافر دنیا بارکی اقل من دو اور آخرت بارکی ددئی اقل و دماغ و کار نکولو وقارون و فراعون یہ زور لگو رہی بیا بیوارو انا منزلونا بیشکا منگرانا زلون کیو ملائکو فرمائلو لوت علیہ السلام تا علا اہل هذه القریت و اہل ددی خاربانی ددی کلیبانی رجزم من السما عذاب دا اسمان دا طرفنا بما کانو یفسقون فسبب داغی چودینا فرمان ولقد ترکنا منها آیتا او بیشک پریخی دا مند دغی قریو دخارن آیتا بینتا نخخ کاراو سرگندا چکل اروان پروت تے او تول دل دل پروت تے یا امام مجاہد ویا غزے کی تکی تور اوگر ہوتی بعضی علماء لکلی بحر الاسود چورتا ہوئی چی آغا ہر شے پکی جاندار ختمی گیو پکی پاتی کی گینا لقومی یاقلون دا قوم دا پارچ اقل لری وَإِلَى مَدْيَنَ أَوْلَيْنَا مِنْ مَدْيَنَ وَلَوْ تَأَخَّاهُمْ نَسَبِرُوا رَاوِي شُعَيْبًا شُعَيْبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ فَرْمَايَنِي شُعَيْبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ إِذْ مَا قَوْمُ دِيُوا اللَّهَ عِبَادَتَهُ وَبَنَدِيُوا كَيْ وَرْجُ الْيَوْمَ الْآخِرَةَ وَيَرِي غَيْدَ وَرَزِ رُسْتَنَيْنَا دَاوَرَزِ فِكْر يَرَ فَزْلِكِ رَاوَلِ ولا تعثوا في الارض مفسدين فساد مکوی پز مکر کی فساد کو ان کی فکذبوه ہمیشہ ایجد دروغ نسبت دے کولو فاخذتهم الرجفة منیولی وغیل رزلزلی سخت زلزلی فاسبہو فی دارهم جاثمین نسباکر وغی پخبل کورنو کی پرمخ مرپراتو وعادوا وثمود عادیان میں ہلاک کریو سمودیان وقد تبین لکم بیشکا سرگنشو دے ہلاکت داوی تاسوتا من مساکنہم داغی داستوبنی دزائیننا داغی دکندراتنا وزین لهم الشیطانو خیستکر وغیت شیطان اعمالهم اغناکار عملون داوی ار وقت اللہ نا امان غارے کل گوری او سڑی تا گناہ خیستش نو کتی دیر منے کہ اگل جواری او شراب او گندہ کارونا خیست کری بس اگوائی چی کدی خدا لی اولا دے چی ما منے کئی ویدابی اقل لے فسودہم ان السبین نو بنکڑی وغیر سی لارنا وکانو مستبصرین او وغید دنیا بارک اقل من او داخیرت بارک اقل لرلو یا اقل من دو حق و باطل کی تمیز کولے شو خزد و عناق و مخکر نراغی سے علاج نو اللہ رب العزت و قارون و قارون و فرعون و فرعون و حامان و حامان دادرے وارا اللہ رب العزت و ما حلاب کری لکمہ کیسن یویلی و عادا و سمودا مدارن دام پاغیبان عطفی دا محمول لپا عاد بانے یا دا عطف کئی پا فسودہم عن السبیل اے فسودہم عن السبیل فسودہ قارون و فرعون و حامان یا پا اہلکنا بانے دید پارفیل لوبا سی و اہلکنا قارون و فرعون و حامان وقارون او اللہ وی حلاک کرو منگ قارون وفرعون او فرعون وحامان او حامان وردری قسم خلق ذکر کل او دی کی شارہ وچی اکثر دادری قسم طبقی داد دین دشمنان ہوئی قارون دا سرمایہ دار مثال ذکر کو فرعون دا غلط بادشاہانو او حامان دا غلط وزیرانو کلد دن دشمنی داد مال و دی دولت پنشک سڑے کئے نچ مال دے دولت دے خود دن دشمن دے نمثال سدے و قارون بادشاہ دے و داغتون سوچ و فکر دے دن عداوت و دشمنی دا نمثال فرعون ذکر کو او وزیر دے دا وزارت پا نشک دے او دے دین دشمنی کئی مداغی مثال حامان ذکر کو وقارون او قارون وفرعون او فرعون وحامان او حامان ولقد جاءهم موسى بشکر اغلی دی حضرت موسی علیہ الصلات والسلام بالبینات پخکارا او سرگند دلائل و معجزات سرا فاستكبروا في الارض ندیلو ای کڑوا زانن ایلوی گڑلی تکبر کڑو پزمکا کی اور دی فی الارض کی اشارہ دیتوا چید دی سر تکبر دا مناسب نو دی فی الارض قید دلتا کی خوئی تکبر کڑو پزمکا کی یعنی پزمکا کی چی سڑو سی جن دا غصر تکبر ندی پکار فستکبرو اے عن الایمان والطاعة دی زانن الوی گڑلی دی ایمان و تابدارینا فی الارض اشارت الى قلت عقولهم لان من فی الارض لا ينبغی لہو ان يستكبر ویدی فی الارض کی اشارت ددی دو قول قلت و کموالتا چی ددی اقلننو لان من فی الارض ذکا غصوب چی پزمک کیسی ناغل تکبر مناسب لے ذکر لی دا اللہ صفت تے آج پزمک اسیگی دا خاور نپیدار او خاور بشی ناغل غرور او تکبر لگے پکار پس تکبر او دی تکبر کرو فی الارد پزمک کی وما کانو سابقین او نو دی دا اللہ نخلاصی دن کی